Ekspert.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 31 dzień lipca, mamy czwartek, jest właściwie już za kilka sekund godzina 10. Jesteśmy punktualni i o 10 czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam. 5 lat więzienia dla senatora Stanisława Gawłowskiego. Sąd uznał go winnym w aferze melioracyjnej. Policja zastrzeliła mężczyznę z maczetą w Sosnowcu. Prezydent miasta apeluje do mieszkańców o spokój. Łotwa ogranicza sprzedaż alkoholu. Zmiany mają zmniejszyć spożycie napojów wysokoprocentowych. 5 lat w więzieniu ma spędzić senator Stanisław Gawłowski. Sąd uznał, że jest winny 6 z 7 zarzutów postawionych mu w tzw. aferze melioracyjnej. Był oskarżony m.in. o przyjęcie łapówki w postaci apartamentu w Chorwacji, a także popełnienie plagiatu w pracy doktorskiej. Jedynym zarzutem, od którego sąd uniewinnił byłego wiceministra środowiska, jest przyjęcie jako łapówki 2 zegarków. Sąd nakazał też zapłatę 180 tysięcy złotych grzywny. Stanisław Gawłowski otrzymał także zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych na 10 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Prezydent Sosnowca apeluje do mieszkańców o spokój i rozwagę po tym, jak policja zastrzeliła nad ranem mężczyznę z maczetą. Pobudzony napastnik najpierw uszkodził zaparkowane samochody i autobus miejski. Interweniowali funkcjonariusze. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Prokuratura zapowiada 2 postępowania. Świadkowie relacjonowali, że mężczyzna zniszczył kilka samochodów i autobus miejski. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, nie reagował na polecenia. Był agresywny. Funkcjonariusze użyli broni, a mężczyzna trafił do szpitala. Tam zmarł. Jak przekazała mi prokuratura okręgowa w Sosnowcu, w pierwszym postępowaniu śledczy sprawdzą, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Prokuratorzy dodają, że to standardowe działanie w przypadku tego typu interwencji. Drugie postępowanie dotyczy czynnej napaści na funkcjonariuszy i oceny sprawstwa. W tym wątku zbadana zostanie również kwestia zniszczenia mienia. Relacjonował Paweł Nadrowski. Poland Rock Festival rozpoczyna się dziś w Czaplinku w województwie zachodniopomorskim. To będą 4 dni zabawy, ale nie można zapomnieć o bezpieczeństwie. Będą m.in. stoiska z poradami lekarzy, będzie także można wyrobić kartę EKUS. Więcej Jakub Tomala. Podczas zabawy można odwiedzić stoisko zachodniopomorskiego oddziału NFZ. Tam za darmo uzyskamy poradę lekarską, odbędziemy badanie wzroku, a nawet skorzystamy z profilaktyki nowotworowej. Na dzieci z rodzicami czeka punkt bezpiecznego dziecka w Akademii Sztuk Przepięknych. Służby przypominają, zabierając dziecko na festiwal, powinniśmy wyposażyć je w opaskę z numerem telefonu do rodzica i odpowiednie wygłuszające słuchawki. Osoby przyjmujące leki na stałe mogą zgłosić się do punktu medycznego. Tam odpowiednio opisane leki wolontariusze przechowają, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wydadzą je ich właścicielom. Jakub Tomala, Radio Szczecin. Jutro z kolei w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rusza OFF Festival, na który po 6 latach wraca Trójka jako patron imprezy. OFF Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych muzyce alternatywnej w Polsce. Słuchacze Trójki będą mogli liczyć na dużo dobrej zabawy i dobrej muzyki, a także na ciekawe audycje. Przygotowaliśmy to, co Trójce wychodzi najlepiej od bardzo wielu lat i co cały czas umiemy robić, czyli wyjazd na festiwal, którym opiekowaliśmy się już od wielu miesięcy wcześniej, zapowiadając koncerty artystów, grając ich muzykę, a teraz pojedziemy obejrzeć koncerty i zdać relacje, bardzo dużo audycji na żywo. Zaczynamy nawet już w wigilię samego festiwalu, czyli w czwartek, i do końca festiwalu zostajemy na miejscu. Mówi dyrektorka, redaktorka naczelna Trójki Agnieszka Szydłowska. Z tej okazji wróci też na jeden raz audycja Radiowy Dom Kultury, którą poprowadzą właśnie Agnieszka Szydłowska, także Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. Od jutra na Łotwie wchodzą nowe ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Zmienią się m.in. godziny, w których będzie można handlować napojami wyskokowymi. Zmiany mają na celu ograniczenie spożycia alkoholu na Łotwie, które w ostatnich latach było jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Od jutra na Łotwie alkohol będzie można kupić od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20, a w niedzielę od 10 do 18. Przepis będzie obowiązywał nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale też internetowych. W tym drugim przypadku napoje wyskokowe będą mogły zostać dostarczone kupującemu nie wcześniej niż 6 godzin po złożeniu zamówienia. Łotysze wprowadzają również zakaz reklamy alkoholu w prasie, internecie czy w punktach sprzedaży, a informacja o jego negatywnym działaniu będzie musiała być umieszczona przez punkty sprzedaży w widocznym miejscu. Sklepy nie będą mogły też oferować zniżek na tego typu napoje w ramach programów lojalnościowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Od kilku lat podobne przepisy obowiązują także na Litwie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo dziś w całej Polsce. W pasie od Pomorza i Mazur przez centrum po Podhale i Podkarpacie burzowo. Opady będą bardzo intensywne. Wszędzie także porywisty wiatr. Od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 22 w centrum i 23 w Bieszczadach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 5 minut po godzinie 10, więc zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Dobrego dnia. Jeżeli chodzi o skład osobowy, to nic się nie zmieniło. Katarzyna Fiszt-Wojtkowska program realizuje, wydaje Zuzanna Olbińska, a przy mikrofonie Radek Nałęcz. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. Come on. Janis and the Joe, czyli Clementine. 9 minut po godzinie 10. Bardzo przyjemnie buja ta muzyka. No i trochę uprzyjemnia ten czas, zwłaszcza jeżeli widzimy taką prognozę pogody i te ostrzeżenia, że dzisiaj w województwie świętokrzyskim, podkarpackim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim oraz części małopolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego mogą pojawić się burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz od 20 do 30 mm. W serwisie Trójki mówiliśmy o festiwalach, które dziś startują. Również o festiwalu, który rozpoczyna się 1 sierpnia, czyli jutro. No i taki must have festiwalowy powoli nam się układa, że pewnie jakaś peleryna przeciwdeszczowa się przyda. Ale być może mają Państwo jeszcze jakieś inne pomysły, co tam mogłoby w takim zestawie być, w takim plecaku festiwalowym. Tak to nazwijmy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować. A jeżeli chodzi o stałe punkty programu, no to mamy oczywiście płytę tygodnia. No i dziś i właściwie w tym tygodniu rozkładamy na czynniki pierwsze album Alfredo II, czyli Freddie Gibbs i The Alchemist, bo to jest właśnie ta współpraca, owoc tej współpracy duetu rapera z producentem. Płyta stanowi kontynuację ich nominowanego do Grammy projektu Alfredo z 2020 roku. No i tym razem artyści zaprosili do współpracy m.in. Anderson Paaka i Larego Juna. 11 minut po 10 przez nami Jean-Claude. I'm on my feet now. Just ask Christina. I was hiding in racks in the drop ceiling. Matthew got his PhD nap tip. I could start a clinic every day. I talk to Will Gates, plotting on ways to get it. Hope to trick y'all into tricking. Let's take this shit back to pimp. Let's stay consistent. And I guarantee my nigga, we gon' ball. Won't fall. Life a blood sport. You gotta be Jean-Claude. Saw my bitch ain't had no discipline. And I ain't on no parts. Nigga, she's sick about looking a nigga that's richer. But I ain't got no heart. Bitch, I'm from the crib. I'm repping that fin like I was cold hard. Well, shut your mouth and let these lawyers talk, and it'll be no charge. On God, how to make it out the east side of Gary. I wrote the book. Grammy night felt like slugging. Took my trophy like Reggie Bush. Hugging Bush. She loves me, she loves me not. No matter how it took and block, I can't be knocked from my spot. Should've gave it all up in that parking lot, but you ain't have to get shot. You gotta protect your little rap image, so you ain't gon' talk to the cops. That's why it's sweet picking. These in the sweet licks, they free chicken. Took the chains off for everybody, it was a sweet mission. Meanwhile, I'm busting these bands down on some freak chickens. Houston hoe, she cheat on the wife for me, she sneak in. She loves me, she loves me not. Rap game don't love nobody. You gotta get in and get out. You gotta get in and get hot. You gotta get in and get paid. You can walk away from it with nothing. So when it in, it's a waste. But stay persistent and I guarantee my nigga be gon' ball. Won't fall. Life a blood sport, I gotta be Jean-Claude. For my dogs, the indecision out love taps. I bet it be a pretty service when I send love back. So keep it cute, but then she loves me not. BBS in the lot, I'm taking green tea shots. I usually don't drink them shit, but she gon' let me be now. Got the buff her ass in Paris, me super magnifique now. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Sprawdzamy skrzynkę. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Niezbędnik festiwalowy, coś na komary, fajnych znajomych, kurtkę przeciwdeszczową. Marta, nasza słuchaczka, zawsze zabiera. Także otwarty umysł na nowe doznania i chusteczki, żeby otrzeć łzy wzruszenia po koncercie ulubionego artysty. Myślę, że jednym z takich artystów, który generuje właśnie te łzy i to wzruszenie, jest Richard Ashcroft. Check the meaning teraz w Trójce, a za chwilę popracujemy nad opalenizną. The paranoia, the destroyer, comes knocking on my door. You know the pain drifts to days, turns to nights, but slowly will subside. Take a step, I take a breath, I wonder what I'll find. There's gotta be something more. When Mohammed, Allah, Buddha, Jesus Christ are knocking down my door, there's no time, no space, no law. Got my mind meditating on love.

Moda na opalanie idealnie współgrała z innymi zmianami obyczajowymi. Wiosną 1936 roku, po wprowadzeniu pierwszych płatnych urlopów przez Front Ludowy, Eugène Schuller, przedsiębiorczy chemik i twórca marki L'Oréal, wykorzystał moment, promując swój olejek do opalania Ombre Solaire, czyli słoneczny bursztyn. Produkt szybko zdobył popularność we Francji i na świecie. Dekadę później Louis Réar zaprojektował pierwsze bikini, które najlepiej wyglądało na złocistym ciele. In Saint-Tropez, almost all they wear is the deep, dark color of... Bain de soleil, protection de 4, 6, 8, 15. W latach 50. i 60. opalanie stało się wręcz społecznym rytuałem. Całe rodziny i pokolenia spędzały wakacje na plażach, wierząc w zdrowotne właściwości słońca. Troskliwe matki chętnie wystawiały dzieci na promienie słoneczne, sądząc, że wzmacniają w ten sposób ich odporność. Ewentualne oparzenia leczono domowymi sposobami, takimi jak okłady ze zsiadłego mleka. Przełom nastąpił w 1962 roku, gdy chemik Franz Greiter wynalazł metodę określania zdolności ochronnej preparatów przed promieniowaniem słonecznym, SPF, czyli Sun Protection Factor. Jednak to wtedy opalanie zaczęło być postrzegane nie tylko jako przyjemność, ale też czynność wymagająca odpowiedniej ochrony skóry. Sielanka zupełnie skończyła się w latach 80., gdy naukowcy zaalarmowali o zagrożeniach związanych z promieniowaniem UV i dziurą ozonową. Dziś opalenizna wciąż kojarzy się z relaksem i zdrowiem, ale mamy już większą świadomość jej ryzyka. Stosujemy więc filtry ochronne albo wybieramy bezpieczniejsze opcje, jak nowoczesne samoopalacze. I choć już wiemy, że zdrowa, naturalna opalenizna jest raczej iluzją, to trudno nam całkowicie zrezygnować z tej przyjemności. Co powiedziałaby na to Chanel? Pewnie, że słońce kocha nas tak samo, jak my kochamy słońce. Juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau, le monde beau. Si tu ouvres les yeux juste pour voir un peu devant toi. Brakująca połowa dziejów. Za 25 minut wbije godzina 11, a jeżeli chodzi o brakującą połowę dziejów, no to cykl Anny Kowalczyk dostępny jest też na platformie podcasty.polskieradio.pl. Wiele inspirujących historii tam Państwo znajdą. Natalia Przybysz i Dzieci Malarzy to przed nami. Dzieci malarzy są poza obrazem. Obiecałem, że przeniesiemy się na festiwale Dwa Brzegi, czyli festiwale filmu i sztuki, i słowa zamierzam dotrzymać. Fajny film. A na miejscu jest Ryszard Jaźwiński, któremu oddajemy głos. Dzień dobry, oczywiście pozdrawiam z Kazimierza Dolnego nad Wisłą ze studia Trójki tutaj w plenerze, właściwie przy wielkim namiotowym kinie We Love Cinema. No i tak jak wczoraj troszeczkę z Jackiem Borcuchem tutaj wspominaliśmy, takie trochę sentymentalne spotkanie po ćwierć wieku właściwie od filmu Dług Krzysztofa Krause czy jego filmu debiutanckiego Kalafior. Tak i dzisiaj trochę wspomnień, tak się składa, że no wspomnień, ale też myślę i wielkiego świata, bo to do Kazimierza Dolnego w jakimś sensie za sprawą mojego gościa przyjechało Hollywood, tak możemy powiedzieć? Nie tylko Hollywood, dzień dobry, Edward Poranny, ale również przyjechał francuski największy gwiazdo filmowy, przedwojenny, pierwsza gwiazda w ogóle, jakakolwiek istniała międzynarodowa, nauczyciel Charlie Chaplina, Max Linder. No właśnie, jest z nami Edward Porębny, reżyser. Właściwie sam już nie wiem, Edwardzie, jak cię tutaj określać, bo my się lata temu poznaliśmy w Los Angeles. Pochodzisz z Polski, ale właściwie chyba większość życia, no pracowałeś w Wielkiej Brytanii, ale chyba większość życia tego twórczego dla ciebie minęła we Francji, tak? Tak, duży okres czasu spędziłem we Francji, tam zresztą się kształciłem i tam zrobiłem pierwszy mój film L'Homme Assis, czyli Człowiek Siedzący, i który, wyobraź sobie, tak się wydarzyło, że on był pokazywany w kinie Max Linder Panorama, który stworzył Max Linder, o którym w ogóle nie zapomniałem o tym. I w momencie kryzysowym tego filmu, który tutaj pokazywałem, no to sobie jakoś przez przypadek przypomniałem i to mi dało siłę, żeby dalej kontynuować. A no właśnie, tutaj muszę cię zapytać o taką rzecz, bo pewnie inaczej to wygląda w Stanach Zjednoczonych, inaczej we Francji, ale domyślam się, jak może być w Polsce. Gdy powiemy Charlie Chaplin, to wszyscy natychmiast wiedzą, o kogo chodzi. Gdy powiemy Max Linder, chyba niekoniecznie, a przecież właśnie dla Chaplina to Linder był mentorem, od niego się uczył i właściwie był czas, że Max Linder był większą gwiazdą niż Charlie Chaplin. Nie tylko był większą gwiazdą, ale był pierwszą gwiazdą w ogóle. Tak, dokładnie tak. Nawet ja robiłem nie tylko we Stanach Zjednoczonych, ale we Francji, w kraju rodzinnym Max Lindera, próby takie, że wchodziłem do jego kina, gdzie nad kinem widać od razu Max Linder Panorama. Wychodziłem z kina, podchodziłem do kolejki po bilety i spytałem się, czy państwo wiedzą, kto to był Max Linder. I tak 3/4 ludzi, większość właściwie nie wiedziała, kto to jest, mimo wszystko, że przeciwko, nad nimi był napis Max Linder Panorama. Także dosyć to niesamowite, ale właśnie dlatego, z tego powodu udało nam się zrobić ten film, bo inaczej prawdopodobnie by ktoś inny wcześniej go zrobił, albo po prostu by mi to nie było możliwe do zrobienia, bo byłby zbyt znany. Mimo wszystko, że był najbardziej znany przedwojennym gwiazdą. On był gwiazdą, bo był i reżyserem, i producentem, i scenarzystą, bo taka gwiazda wszystko robiąca. No właśnie, to dzięki twojemu filmowi, przypominam tytuł, Życie i śmierci Maxa Lindera, przypominamy sobie tę postać, rzeczywiście aktor francuski, ale później ogromna gwiazda w Stanach Zjednoczonych i pierwsza w ogóle gwiazda kina w jego początkach. Trudno było chyba zrealizować taki film, ale ty znalazłeś na to niezwykłą metodę i formę. No, życie mnie popchnęło w tym kierunku, dlatego że ta metoda się jak gdyby zrobiła sama przez powody prozaicznie braku pieniędzy i środków, które nam były w którymś momencie zabrane po prostu przez jednego z koproducentów, i myśmy się znaleźli w sytuacji kryzysowej mocno, i wtedy tak pomyślałem sobie, no to co tu zrobić, czy zamknąć całą produkcję i po prostu oddać się w ręce niemożliwości zrobienia czegokolwiek, czy jednak coś pociągnąć. I wtedy ktoś mi podpowiedział, wiesz co, tam, to już prawie że 10 lat temu było, nie, to może, tak, no prawie. Jest coś tam, ktoś tam, jakiś profesor, który robi coś z niczego. Weź tam, pojedź do niego. I tak się stało. Spotkałem się z Dawid Leczyński. No i pojechałem do niego, profesor, tutaj no, w miejscu, gdzie produkował masę noblistów. No i on tak strzyknął ideę, słuchaj, weź program, zacznij pracować na klatkach, które masz, i zduplikuj je, czy tam zmień je, i możesz z nimi zrobić, co chcesz. i tak dalej, i tak dalej. I zobacz, 8 lat później, no może 7 lat fabrykacji, no właśnie 8. Właśnie pokombinowaliśmy tak, no oczywiście myśmy to strasznie rozwinęli, kręciliśmy na prawo i lewo we Francji, w Paryżu, w Los Angeles, w Polsce również i doklejaliśmy, zmienialiśmy strukturę do tego stopnia, żeby po prostu teraz nie widać, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Czyli właściwie można powiedzieć, że jesteś jednym z pierwszych filmowców, który w tak dużym stopniu skorzystał z możliwości sztucznej inteligencji. I ja powiedziałbym w ten sposób, że w tak złożonej, nie wiem, no, przepraszam bardzo, nie wiem, czy to można porównać z innymi filmowcami i ich dziełami, na pewno wspaniałymi. Na pewno no, jeżeli Cahiers du Cinéma, czyli taka instytucja we Francji, po obejrzeniu filmu Alain Bergala powiedział mi, wiesz co, musisz wymyśleć, w ogóle to było zaskoczenie dla mnie, wymyśleć nowy gatunek filmu, bo to właściwie nie wiadomo, jak to nazwać. Niby do fabuła, niby dokument, nie wiadomo co, dlatego że przedtem czegoś tego nie było. No, jeżeli taka instytucja Cahiers du Cinéma mówi mi, słuchaj, wymyśliliście nowy sposób dzieła, narracji, no to znaczy, że rzeczywiście coś się stało dzięki tej sztucznej inteligencji, znaczy również dzięki niej. To nie to, że o, naciskasz guzik i wypluwa się fantastyczna rzecz. To jest cały workflow, czyli taki ciąg pracy z wieloma ludźmi, którzy każdy z nich tam dorzucił jakąś cegiełkę do tego. Także to nie jest jeden program, ale rzeczywiście wyobrażam sobie, że po prostu to byłoby niemożliwe jeszcze tam 8 lat temu, czy 5 lat temu. Max Linder, no tyle mogę zdradzić, bo to wszystko przeczytamy nawet w encyklopedii. W roku 1925 wraz z żoną popełnił samobójstwo, ale zostawili 18-miesięczną wtedy córeczkę. To jest niesamowita historia. Wczoraj tutaj na spotkaniu ją przytoczyłeś. Ona jest długa i bardzo żałuję, że nie możemy jej dzisiaj opowiedzieć, bo ta córka w bardzo już przecież późnym wieku, całkiem niedawno zmarła, a ona ci w dużym stopniu umożliwiła w ogóle stworzenie tego filmu. Nie myślisz o tym, żeby kiedyś dopisać taki dalszy ciąg i opowiedzieć właśnie o niej w dokumencie albo w fabule? Jak najbardziej. To tak może skrótowo powiem, że ta córka była po prostu w związku z tym, że była walka pomiędzy dwoma rodzinami. Jedna rodzina chłopska, bo on w rzeczywistości nazywał się Leviel, a wziął nazwisko Max Linder, dlatego że ojciec mu mówił, wydziedzić rzeczy, jeżeli w ogóle zaczniesz robić aktorstwo. Wtedy to aktorstwo to było straszna rzecz. No i w końcu, jak już oczywiście był milionerem, to wszyscy go kochali. No i oczywiście była później walka. No i ona była wykradziona, położona w środku Anglii i wychowana jako chłopak. No właśnie, tu stawiamy kropkę. Niezwykła historia. Mam nadzieję, że kiedyś nam ją w filmie opowiesz. Jesienią w stulecie śmierci Maxa Lindera, mam nadzieję, zobaczymy film szeroko, tak? No na to wygląda. Mamy wspaniałego dystrybutora w Polsce, Gutek Film, telewizję polską, mamy we Francji Canal Plus i Arte i mamy w Stanach Zjednoczonych również dystrybutora kinowego, także wygląda na to, że naprawdę się to podoba. Czekamy więc na premierę Życie i śmierci Maxa Lindera jesienią, a moim gościem w Studiu Trójki był Edward Porębny, autor filmu. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo również. Dziękujemy bardzo oczywiście za relację i za rozmowę. Ryszard Jaźwiński i Trójkowo Filmowo.